Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 października, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wszystkie awarie prądu po wichurach powinny zostać usunięte do poniedziałku, zapewniają służby energetyczne. 2 lata pracy w rządzącej koalicji podsumowują na konwencji politycy Solidarnej Polski. A polityczne wiece na rzecz dialogu między Barceloną a Madrytem rozpoczynają się w Katalonii. Nawet do poniedziałku mogą być usuwane ostatnie awarie prądu po czwartkowych wichurach, które przeszły nad Polską. Służby energetyczne cały czas pracują nad przywracaniem zasilania do kolejnych odbiorców. Problemy z dostawami energii nadal występują w 11 województwach. W tej chwili prądu nadal nie ma około 140 tysięcy gospodarstw. Najwięcej w województwie lubuskim, 52 tysiące, ale także w wielkopolskim i w łódzkim, mówi Jolanta Kowalik-Gęsiak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Mamy w tej chwili około 37 tysięcy odbiorców bez prądu. Głównie jest to rejon Piotrkowski, Sieradzki, Łowicki, Tomaszowski, Bełchatowski, Zgierzu i Falianicach. Wczoraj prądu w całym kraju nie miało ponad 360 tysięcy odbiorców. Po wichurach, które przeszły w nocy z czwartku na piątek, największe szkody są w województwach dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim. W wyniku nawałnic rannych zostało 45 osób, 2 zginęły. Uszkodzonych jest ponad 1700 budynków. Politycy Solidarnej Polski na konwencji podsumowują ostatnie 2 lata swoich działań. Na spotkaniu jest też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wszystko to śledzi nasz reporter Karol Surówka. Przemawiał już lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, a także szef PiSu. Powiedz, Karolu, co mówili? Jako pierwszy przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. Mówił o jedności w obozie prawicy i wspólnym nadrabianiu zaległości w rozwoju Polski. Prezes mówił też o trudnościach, które partii rządzącej stają na drodze. Pośrednio nawiązał tu o sytuacji wokół reformy sądów. Jarosław Kaczyński wspomniał o wczorajszym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą, podczas którego miała być mowa o projektach zmian w sądownictwie. Jak mówił prezes, jesteśmy na dobrej drodze. Do tego, żeby to przełamać, do tego, żeby ten incydent się zakończył i zakończył się dobrze. Później głos zabrał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówił m.in. o rekordowym poparciu dla prawicy i radykalnym wzroście wpływów do budżetu państwa. Minister sprawiedliwości odniósł się też do kryzysu migracyjnego. Zapowiedział pomoc dla ofiar wojny na miejscu. Dodał jednak, że nie będzie narażał polskich rodzin na zagrożenie terroryzmem. Polski rząd będzie bronił Polskę przed tego rodzaju zagrożeniami. Nie będziemy ulegać niekoniecznie szczerymi intencjami presji. Na koniec Zbigniew Ziobro wymienił, jak mówił, dokonania Solidarnej Polski i prawicy w tej kadencji. Wspomniał m.in. o programie 500+, wprowadzeniu ustawy o prokuraturze, zatrzymaniach, jak powiedział, kilkuset aferzystów i o śledztwie w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Konflikt musi się skończyć, zacząć musi się dialog, apelują organizatorzy apolitycznych manifestacji organizowanych w Katalonii i w wielu innych miejscach Hiszpanii. Przed miejskimi ratuszami zbierają się ubrani na biało mieszkańcy, by nawoływać do porozumienia między rządem centralnym w Madrycie, a władzami w Barcelonie. Ewa Wysocka. Pomysłodawcą pokojowych zgromadzeń jest madrycka firma reklamowa, która kilka dni przed referendum wywiesiła w centrum stolicy Hiszpanii transparent z zapytaniem Parlem, co po katalońsku znaczy, czy porozmawiamy. Godzinę później w centrum Barcelony ktoś wywiesił napisaną po hiszpańsku odpowiedź – rozmawiajmy. Od tamtego dnia apel madryckiego biura poparli burmistrzowie, liderzy partii politycznych i dziesiątki organizacji społecznych. Bądźmy skuteczniejsi od polityków, poprzyjmy dialog, napisano w sieciach społecznościowych. Mimo starań kościoła, organizacji międzynarodowych i opozycji maleją szanse na negocjacje centralnego rządu z katalońską administracją. Madryt uzależnia rozpoczęcie rozmów od rezygnacji Barcelony z jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Ta jednak milczy. Do secesji regionu może dojść już w najbliższym tygodniu. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Za godzinę na polskich granicach katolicy będą odmawiali różaniec. Organizatorzy szacują, że do inicjatywy we wszystkich przygranicznych miejscowościach przyłączy się 1 000 000 osób. Grzegorz Maciak. Rano autokary z uczestnikami modlitwy z Warszawy wyjechały na wschodnie granice. Każda modlitwa jest potrzebna, a jeżeli będzie nas dużo, to czekamy na cuda, które będą się działy po tej modlitwie. I na te łaski myślę, że każdy z nas liczy. Modlitwa różańcowa, dziedzictwo, które nam przekazał

sobą ptaka, pełen trwogi śpiewa. Ależ on głośno śpiewa. To oczywiście Budyń i Pogodno, nowa płyta i utwór właśnie pochodzący z albumu Sokiści chcą miłości. Gdyby ktoś chciał zrozumieć, w jaki sposób zespół interpretuje słowo sokiści, to oczywiście, poza oczywistym skojarzeniem, istnieje wiele innych. Można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. Marcin Macuk i Jacek Szymkiewicz byli naszymi gośćmi w ostatni czwartek w programie alternatywnym i zapis tej rozmowy na stronie można znaleźć. Kto chce jeszcze miłości? Pewnie każdy. Czy miłość jest tylko jedna? Na to pytanie nie odpowiemy do godziny 15, ale postaramy się zaszczepić ciepłe uczucia odnośnie wydarzeń artystycznych, które właśnie nadchodzą, mają miejsce albo odbędą się w niedalekiej przyszłości. W naszym studiu goście już niebawem będziemy zapraszać na 13. już kwartesencję dwie kolejne niedziele, 15 i 22 października. Będziemy także w Muzeum Narodowym w związku z powiększeniem się kolekcji tego zacnego miejsca i to oczywiście wiąże się także z możliwością oglądania tej kolekcji. O tym Michał Margański nieco później. Poczytamy. Przed tygodniem nie udało nam się opowiedzieć o nowej książce Anny Cieplak, która została przecież wybrana w plebiscycie Radiowego Domu Kultury jako autorka najważniejszej książki roku 2016. Wtedy mówiliśmy o Ma być czysto, a dzisiaj porozmawiamy o Lata powyżej zera, czy też o latach powyżej zera. Tak powinnam ten tytuł odmienić. I mam też w pamięci zaległe książki, których nie rozdałam przed tygodniem. Rozdamy je dzisiaj. To dotyczy Hani Jaganihary. Odmienianie dzisiaj nie jest moim, jak widzę, ulubionym sposobem bawienia się językiem, ale jest jeszcze szansa, że to się poprawi, mam nadzieję. Wszystkie nasze plany opisane zostały na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury, a my zaczynamy tradycyjnie od tego, co polecamy. W nadchodzących dniach zaczyna Agnieszka Obrzańska. Program w całości ogłoszony, a zainteresowani w blokach startowych, bo już jutro rusza kolejna edycja krakowskiego festiwalu Unsound. Jak co roku z pewnością poodkrywamy nowe zjawiska i połączenia na koncertach, live-aktach, spotkaniach czy chociażby przez instalacje artystyczne. A dzień przed otwarciem o tegorocznej edycji opowiada Małgorzata Płysa. Hasło wywoławcze Flower Power. No Flower Power jest takim bardzo przewrotnym motywem przewodnim, bo wszystkim Unsound kojarzy się z mrokiem, elektroniką, eksperymentami dźwiękowymi i generalnie muzyką trudną i nieprzystępną, ewentualnie jakimiś mrocznymi rave'ami, które trwają całą dobę. A my właśnie chcemy odejść trochę od tego wizerunku i też podejść do niego trochę ironicznie, nawiązując jednocześnie do przebadającego na ten rok 50-lecia Lata Miłości, czyli właśnie Summer of Love i początków kontrkultury, do której nawiązuje bardzo wielu artystów pojawiających się w tegorocznym programie, zarówno nawiązujących bezpośrednio, bo tworzyli w tym czasie i są już weteranami, pamiętają właśnie te pierwsze hipisowskie podrygi, ale też artystów, którzy im są bardzo bliskie, idee właśnie kontrkultury, oporu, aktywizmu społecznego, politycznego, ekologicznego. Więc wszystkie te idee pojawią się w ramach festiwalu, ale nawiązując do tych korzeni kontrkultury, będziemy też dużo mówić o tym, jakie idee są obecne teraz, zwłaszcza w środowisku muzycznym. No i będą go reprezentować oczywiście twórcy, czyli artyści, bo jest ich ponad 200 już, ale no takie postaci jak Ian Sturzende, Neubauten, Blix, Ben Frost, jak John Gibson, jak ukłon w stronę Moondoga, także wiele różnych freaków. No i oczywiście to jest też takie spotkanie, które będzie nas otwierać na nowe, bo poza muzykami, którzy bardzo dobrze wpisują się w tegoroczne hasło Flower Power, no to przecież mamy do czynienia z odkrywaniem nowej muzyki, takimi połączeniami, które nigdy wcześniej nie miały miejsca, u was mają swoją premierę. Tak, rzeczywiście poza jakby samym motywem przewodnim nie zapominamy też o trzymaniu ręki na pulsie i wynajdywaniu ciekawych postaci. Pojawi się ich cała zgraja, więc bardzo dużo nowych, świeżych nazwisk, ale też właśnie premiery projektów specjalnych. Tutaj na otwarcie nasz zespół Księżyc, który na nowo zaczął grać właśnie też na Unsoundzie. W tym roku na otwarcie w Teatrze Słowackiego wystąpią razem ze Svitlaną Nianio, ukraińską wokalistką, pianistką. Poza tym też Gruper, tutaj jako Niwek z Marcelem Weberem MFO, pokażą efekt swojej rezydencji w Murmańsku, tam gdzie się odbył też festiwal Unsound. To są takie spotkania, które co roku dla nas szykujecie. Spotkania, które być może nigdy się już nie powtórzą, a tutaj są efektem takiego połączenia ludzko-muzycznego, ale mamy też program dzienny, o którym bardzo często się zapomina. Przecież Unsound to nie tylko muzyka. Także to wszystko, co obudowuje festiwal, ale jest nie mniej ważne. Zdecydowanie, zwłaszcza w tym roku, co roku ten program dzienny jest bardzo rozbudowany i to są spotkania z artystami, osobne wykłady kuratorów, akademików i całej masy ciekawych postaci, które w jakiś sposób nadają kontekst temu, o czym mówimy w motywie przewodnim. Ale właśnie, zwłaszcza w tym roku, wydaje mi się, że warto i też patrząc na 15. edycję, jakby też odniesiemy się poniekąd do tego okresu, do efektów naszych wieloletnich doświadczeń w rozwoju festiwalu. Ten program dzienny będzie tak właśnie nawiązywał i do motywu, ale też do historii festiwalu, do zmian w środowisku muzycznym, bo Ansam to nie tylko koncerty, wydarzenia i wystawy, czy inne elementy programowe, ale też przede wszystkim spotkanie pewnej społeczności. Społeczności, która jest coraz większa, obejmuje nie tylko tu Polskę, Europę, ale cały świat. De facto Ansam już wyciągnął swoje maski przez tę ostatnią dekadę, zwłaszcza już tak różne dziwne miejsca, że to spotkanie tutaj, ta edycja krakowska jest takim właśnie spotkaniem przedstawicieli całej tej społeczności i też po to jest ten program dzienny de facto, żeby rozmawiać, dyskutować. Mamy po raz pierwszy też księgarnię, gdzie pojawią się wydawnictwa, których w sumie nie można dostać w Polsce, przewrotnie nawiązujących do motywu, ale też często bardzo aktualnych pozycji. I nic już chyba nie trzeba dodawać. Unsound startuje jutro i potrwa do 15 października, a na stronie www.unsound.pl poczytamy wszystko o festiwalu. Polecam i do zobaczenia. Polecała Agnieszka Obszańska, Polskie Radio Walu, / Trójka. Ta strona także może być przydatna. No i ja nie mogę sobie odmówić tej przyjemności. Skoro wspomniany był Blixa, to my przypominamy Einstürzen den Neubauten w remiksie Solwoxa. Thank you. Einstürzen den Neubauten i Stella Marie, remix w wykonaniu Soul Walksa. To teraz propozycja ode mnie, polecenie, które pozwala nam z perspektywy warszawskiej spojrzeć w stronę południa, w stronę gór, a tam czeka już na nas Daniel Wal. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypominamy o tym pomyśle, przedsięwzięciu artystycznym, które nazywa się Music Trail Festival. To była seria sierpniowych i wrześniowych koncertów, a teraz przed nami już dzisiaj wielki finał. Tak, to prawda. Przed nami ten finał, na którym wystąpi trzech artystów. Dwóch Kanadyjczyków i jeden artysta z Polski. Zanim powiesz o finale i zanim powiemy dokładnie, gdzie właśnie w Kościelisku będzie można to przeżyć, to powiedz krótko, jak sprawdziła się ta formuła zaproszenia intrygujących, ale też alternatywnych artystów do tego miejsca, które myślę jest wyjątkowe. To się udało doskonale. Po pierwsze, pokazała to frekwencja. Po drugie, zgodnie z takim zamierzeniem i z planem, ta muzyka w tym miejscu, a myślę tutaj o Domu Ludowym w Kościelisku, wybrzmiała kompletnie. To znaczy, to się jakby przepięknie zintegrowało. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt w postaci dzisiejszego finału. To zacznijmy od artysty polskiego, a potem przejdziemy do przyjaciół i przyjezdnych. Formuła tego koncertu finałowego jest taką formułą prezentacji młodej krwi. My to troszeczkę zapożyczyliśmy z tej propozycji kanadyjskiej, projekt, z którym Kanadyjczycy podróżują przez świat. Natomiast tą polską młodą krew będzie prezentował Daniel Spaleniak. To młody, pochodzący z Łodzi artysta, grający na wielu festiwalach, dużych i szanowanych w Polsce, ale nie tylko. A przy tym wspaniały songwriter, jeden z tych artystów, którzy są niezwykle samodzielni i jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o słowa, o wykonywanie oczywiście, ale także o to, jak muzyka może wyglądać, kiedy przybiera kształt filmu, a zatem artysta kompletny i bardzo charyzmatyczny. Te filmowe wątki w przypadku twórczości Daniela Spaleniaka są szalenie istotne, bo one go wyprowadziły również za ocean, do Ameryki Północ. W amerykańskich bodaj dwóch serialach pojawiają się jego utwory. To w takim razie już na tym kontynencie, kogo zaprosiliście i kogo będzie można posłuchać już dzisiaj? Też dwóch songwriterów, ale zupełnie różnych, o zupełnie różnej wrażliwości i przede wszystkim zupełnie różnej takiej energii scenicznej. Pierwszym z nich jest Devaro, singer-songwriter. On wykorzystuje w swoich występach jeszcze odrobinę elektroniki, zapętlając partię bębnów i tworząc taką kompletną wersję zespołu na scenie, robiąc to solo. Rodzajem przeciwwagi dla tego, co popełnia Devaro, jest propozycja Daniela Walkera. On z kolei jest takim gawędziarzem. Też piękne piosenki, ale bardzo dużo słowa, bardzo dużo opowieści. Łącząc to z tym, co proponuje Devaro i z tym, co tworzy Daniel, powinno dać w efekcie taką bardzo ciekawą, w cudzysłowie sinusoidę emocjonalną w ten wieczór. Nie wątpię. Powiedz jeszcze, o której zaczynacie? Zaczynamy o godzinie 19. Czy trzeba jakoś wcześniej przybywać i dbać o bilety, czy przybywając po prostu na 19 uda się wejść i obejrzeć koncert? Mam nadzieję, że tak będzie, chociaż nie mogę tego zagwarantować. Na pewno bilety będą dostępne jeszcze tuż przed wejściem na koncert. Zapraszam bardzo. Pozdrawiamy z Warszawy. Pozdrawiam. Tak, zaproszenie do Kościeliska, Dom Ludowy już dzisiaj będzie brzmiał muzyką Daniela Spaleniaka, Daniela Walkera i Diroa i opowiadał o tym Daniel Bal, więc dzisiaj zdecydowanie przynajmniej przy tej okazji imię Daniel jest naszym ulubionym. Skorzystamy i Daniel Spaleniak pojawi się na antenie. Walking to the room with my mind full of thoughts. The room is dark and the floor is full of socks. I'm laying on my bed with a fire in my head. The full package of cigarettes and coffee on my bed. Sitting around. zanim pobiegniemy dalej, może jeszcze odrobina muzyki. Tym razem skorzystamy z propozycji przygotowanej przez artystów kanadyjskich zaproszonych do Kościeliska. Dziś wieczorem w Domu Ludowym finał festiwalu Music Trail z dwójki intrygujących. Jako pierwszy pojawi się Devaru, ale mam nadzieję, że do końca audycji uda nam się także sięgnąć po Daniela Walkera. It starts with a beating heart and an open mind to the west. And all it takes is two whole days to fly. And those we love in the sky above, we should never let them go. A restless mind of adventurous kind's gonna fly. Tak właśnie, wybrzmiał Devaru, kanadyjski artysta, który już dzisiaj wystąpi w Domu Ludowym w Kościelisku, ale wiem, że panowie z Kanady przyjechali do Polski znacznie wcześniej, aby podziwiać tereny tamtejsze i oddychać świeżym powietrzem, a może także biegać, jak zresztą przed chwilą jeden z naszych gości, Izabela Szałaj-Zimak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze się biegało? Super się biegało, wspaniała pogoda do biegania, bezdeszczowa. Wspaniała pogoda to jest do biegania? Tak, to jest wspaniała pogoda, ponieważ mniej się człowiek poci i tak świeży powietrze jest naprawdę cudownie. No właśnie, trzeba zawsze znajdować dobre strony. Najgorzej jak jest upał, to wtedy nie ma czym oddychać. To w takim razie cieszę się, że możemy ci zagwarantować dobrą pogodę do biegania przez najbliższe, myślę, tygodnie. Dziękuję. Michał Pepol, będę korzystać. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak z twoimi aktywnościami fizycznymi? Ja się w sumie głównie zastanawiam, czy Iza wzięła prysznic przed przyjściem tutaj. Nie, niestety dlatego cieszę się, że to nie jest poza tym jeszcze program ten telewizyjny i nie czuć w radiu. Poza tym to jest radio, no po co wprowadzasz taki jakiś naprawdę dobrze. Dziwny... Dobrze, ja sobie dzisiaj długi spacer. Przyszedłem na piechotę do Trójki. No i dobrze. I teraz już wiemy, że muzycy dbają o swoją kondycję fizyczną, co zresztą jest uzasadnione, biorąc pod uwagę, jakie wyzwania często są przed wami. Reprezentacja Royal String Quartet w naszym studiu to teraz oficjalnie dzień dobry. Dzień dobry. I teraz już tak jak muzycy, dzień dobry. W cichej sali, która w Nawięciu czeka na 13. edycję Kwartesencji. To niesamowite, ten czas płynie jak szalony. No, czyż nie? Jak zwariowany. Naprawdę, to też czasami jak się obejrzymy za siebie, ile to już się już wydarzyło, a też w przyszłym roku właściwie, a przyszły rok już jest za parę miesięcy, mamy okrągłą rocznicę 20-lecia istnienia kwartetu. Tak. I szykujemy taką kwartesencję naprawdę inną uroczystą, niż zwykle, uroczystą. Będzie ona taka właśnie, będzie trwała właściwie cały czerwiec, będziemy się spotykać w weekendy i będziemy grać takie trochę the best of, ale też nie tylko, bo też będą premiery, ale to teraz może opowiemy jednak o 13 kwartesencji, a nie o 14. Ale zawsze mi się wydawało, że wy to jesteście właściwie tuż po studiach, że spotkaliście się i zaczęliście grać. O Boże, a to już tyle lat minęło. Zasługa młodego wyglądu po prostu. Sportu przede wszystkim. Sport oczywiście, tyle nagród, tyle doceniania, tyle fantastycznych, muzycznych pomysłów, które udało wam się zrealizować. Kwartesencja jest przecież tylko jednym z nich. To jest takie ukochane dziecko. Tak krótko przypominając, dlaczego właściwie kwartesencję zrobiliście? Po co ona powstała? Zrobiliśmy za mało wam było tego wszystkiego, co się dzieje dookoła? Nie za mało nam było ani wyjazdów, ani koncertów za granicą. Brakowało nam tego, żeby tutaj w Warszawie coś zorganizować, żeby mieć tutaj koncerty, żeby grać tak naprawdę to, co chcemy grać na koncertach, żeby nikt nam programu nie narzucał. Przeciwnie tych koncertów, kiedy wy gracie to, czego nie chcecie. Ale chcieliśmy po prostu realizować swoje marzenia i pragnienia wykonawcze i między innymi po to po prostu zorganizowaliśmy. A także przeprowadzamy różne eksperymenty. No więc właśnie, bo do tego też przyzwyczailiście już publiczność. Robimy to, czego powiedzmy, na co nie ma miejsca w innych miejscach, tak? Znaczy tak, na co nie ma miejsca w innych salach koncertowych, tak. Bo próbujemy zawsze zagrać coś, czego do tej pory nie zrobiliśmy, albo coś, na co mieliśmy ochotę, a na co właśnie w innych miejscach nie było możliwości albo ochoty. Ale poruszacie się też pomiędzy różnymi gatunkami muzycznymi. Zapraszacie ludzi ciekawych. Często można było pomyśleć, trzymając się stereotypów, niepasujących do świata, w którym poruszacie się na co dzień. No tak, i to jest właściwie teraz też, myślę, że to jest w ogóle ogólny trend. Przedwczoraj czytałem bardzo ciekawy wywiad z altowiolistą z kwartetu Belcza. To jest taki, słuchaczom szybko tylko jakby opowiem, że to jest taki właściwie najlepszy kwartet smyczkowy obecnie na świecie, można powiedzieć. No, albo jeden z takich najlepszych. Lepszy od was? No dobra, no może troszeczkę lepszy. To jest brytyjski kwartet, ale altowiolista jest Polakiem i oni grają naprawdę na całym świecie w najwspanialszych salach. I on właśnie bardzo dużego wywiadu udzielił i w pewnym momencie jakby zaczął mówić, że istnieje coś takiego jak kryzys takiego zwykłego koncertu. I my też to czujemy już od jakiegoś czasu, że właściwie po prostu można wyjść, zagrać trzy utwory z przerwą, prawda, filharmonia i tak dalej. Natomiast oni teraz wykombinowali taką rzecz, że będą grali kwartet Beethovena, natomiast każdą część poprzedzielają innym utworem i to będzie utwór niespodzianka. I nazwali to Beethoven w dziwnym towarzystwie. I słuchacze, którzy przychodzą na koncert, nie wiedzą, co tam będzie. I wydaje mi się, mają pewność co do Beethovena, tak? Tak, będzie na pewno ten Beethoven, jeden z późnych kwartetów. Natomiast to będzie między tymi częściami, nie wiedzą. I właśnie on mówi, jakby to też jest, mimo że to jest tak uznane. A potem kwartet, wychodzą i każdy mówi, że słyszał coś innego, bo każdy rozpoznał inny utwór. Dokładnie. Mi tylko jakby ten trend na temat tego kwartetu po to jest, że wydaje mi się, że jednak muzycy teraz szukają, jakby próbują uwspółcześnić samą ideę koncertu. I my też to właściwie na kwartesencji od wielu lat próbujemy robić, to znaczy albo przełamać te formy miejsca, na przykład wyjść z filharmonii. Myśmy grali w bardzo różnych miejscach, na przykład w Fabryce Trzciny przed laty, w laboratorium CSW. Oczywiście spotykamy się w studiu imienia Lutosławskiego w Polskim Radiu. A w tym roku idziemy, graliśmy w MSN-ie, w Emilce dawnej, która już niestety nie istnieje, a w tym roku zagramy w teatrze, dawnym Teatrze Rozmaitości, obecnie TR Warszawa. Jeden z koncertów właśnie tam się odbędzie. I to jest, pamiętam, że jak zobaczyłem też tę przestrzeń, tak spojrzałem na nią okiem muzyka, nie teatromana, bo też tam często chodzę jakby do tego teatru, ale spojrzałem jako na przestrzeń, gdzie można byłoby zrobić koncert. I strasznie mi się to spodobało, że ta taka jakby quasi piwniczna, trochę taka jakby, ta sala jest dosyć niewielka, ale jest bardzo niewielka. Super takim klimatem, nie ma żadnych kurtyn, żadnych, widać całe te bebechy, które tam tak, są. Tak, ja pamiętam, jak Michał przyszedł na próbę i nam o tym miejscu powiedział i mówi, że koniecznie w ogóle tam musimy zorganizować koncert, że absolutnie w żadnym innym miejscu, tylko tam i jakby to tak miejsce też jakby de facto spowodowało, że dobór repertuaru do tego konkretnego, do tej konkretnej sali. Przecież w tej sali właśnie Different Trains Steve'a Reicha zabrzmią, ten utwór zabrzmi genialnie po prostu, bo też jakby zaistnieje genialnie w tej przestrzeni. Będzie zupełnie inaczej, byśmy słuchali tego utworu siedząc w Filharmonii. To skoro wspomniałeś Different Trains, to teraz posmakujmy muzyki, wrócimy do rozmowy. Ta opowieść o teerze warszawskim to jest jednocześnie opowieść o pierwszej niedzielnej odsłonie kwartesencji, czyli 15 października. Za chwilę wszystkie fakty poukładamy i będziemy rozmawiać dalej, ale wcześniej muzyka. Tylko we fragmencie Different Trains Steve'a Reicha w wykonaniu Kronos Quartet, a w naszym studiu przedstawiciele Royal String Quartet Iza Szałaj. Raz jeszcze dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. I Michał Pepol. Dzień dobry. Też dzień dobry. Steve Reich został wspomniany i wywołany na antenę za sprawą kwartesencji. Rozmawiamy już o 13 odsłonie i pierwsze spotkanie w niedzielę 15 października w Teerze, o czym powiedzieliśmy, czyli w Warszawie. Co dokładnie wtedy zagracie i z kim? Zaczniemy od kwartetu Filipa Glassa. jakby to jest ścieżka filmowa do filmu Mishima. Natomiast drugim utworem będzie niesamowity utwór Johna Zorna, Puszka Pandory, Pandora's Box, i zaprosiliśmy do tego koncertu Barbarę Kingę Majewską, niezwykłą sopranistkę. Zresztą już mieliśmy okazję razem grać też na Kwartesencji. Jest to taka artystka, że właściwie współpraca z nią sama czysta radość i inspiracja, więc nie odmówiliśmy sobie takiej przyjemności. I ja chciałam tylko jeszcze nadmienić jedną rzecz, przepraszam, że ci, Michał, weszłam w słowo, że ja tak trudnego utworu na sopran i kwartet nie słyszałam w swoim życiu. Taką partię sopranu nigdy w życiu nie słyszałam, taki trudno napisane. Mi się wydaje, śpiewanie sopranem w ogóle trudne samo w sobie, więc coś co tam jeszcze takiego się kryje? A Basia robi to tak wspaniale i wydobywa z siebie tak kosmiczne dźwięki, tak nienaturalne dla ludzkiego głosu, że to po prostu trzeba przyjść i tego posłuchać, bo to rzadkość ogromna. No tak, a wieczór zamkniemy właśnie Different Trains Reicha. To jest tak kilka słów, bardzo, bardzo ciekawy utwór, ponieważ występuje, gramy na żywo razem z nagraną wcześniej taśmą, więc wystąpimy z kwartetem Kronos w duecie, ale nie jest tam nagrany tylko kwartet, natomiast też różne dźwięki, bardzo jakby nowatorskie ze strony Reicha było to, że on ponagrywał różne głosy ludzi i jakby umelodycznił je. Znaczy my razem z melodią głosu gramy na naszych instrumentach. Często w tym minimalizmie, w tym zapętleniu, w tym powtarzaniu pojawiają się frazy ludzkiego głosu. A są to głosy, jakby to jest utwór oparty jakby mówi o pociągach, ale to jest skojarzenie z Holokaustem przed wojną, w trakcie wojny, po wojnie. Mówią tam ludzie, którzy ten Holokaust przeżyli. Też, no więc jakby taki bardzo, bardzo mocny utwór to jest i bardzo, bardzo piękny też w swoim brzmieniu. Więc to może tak tyle, może nie będę już więcej opowiadać, po prostu trzeba posłuchać. A poza tym teatr, o czym powiedzieliśmy już, Teatr Warszawa to nie jest duża scena, więc może już nie reklamujmy tego pierwszego dnia, bo myślę, że bardzo dużo osób tam się po prostu na widowni nie zmieści. Wspomniane przez was już wcześniej studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, to jest niedziela 22 października. Tak. Zagramy z kolei drugi koncert, on będzie... Też tutaj może miał już troszeczkę inną strukturę, bo tutaj naszym gościem będzie Andrzej Ciepliński. Jest to bardzo utalentowany młody klarnecista. Zresztą tutaj powiem, że też mój były uczeń, bo ja uczyłem go kameralistyki parę lat temu, a tu się okazało, że chłopak się po prostu tak rozwinął i już wygrał różne konkursy, między innymi radiowy konkurs na taki europejski radiowy konkurs na debiut Talent Roku. Więc bardzo, bardzo fajnie nam się w ogóle, jakby pamiętam, już pracowało nawet w liceum, natomiast teraz wiem, że to jest artysta pełną gębą, więc postanowiliśmy zaprosić go do wspólnego zagrania kwintetu Mozarta. I jakby też, wiesz, jakby jest coś takiego, że jak się gra dużo muzyki współczesnej, to nagle ten Mozart okazuje się takim rodzajem takiej czystej źródlanej wody. Takiego oczyszczenia, z drugiej strony kąpieli. O, może tak. Więc pomyśleliśmy właśnie, że Andrzej zagra utwór na klarnet solo Edisona Denisowa, natomiast my zagramy kwartet Jamesa Macmillana. To jest jeden z utworów, które nagraliśmy w tym roku na nową płytę dla brytyjskiego Hyperionu. To taki szkocki kompozytor średniego pokolenia, bardzo, bardzo interesujący, synkretyczny, wszystko tam można znaleźć i super awangardę i bardzo piękne melodie, więc jakby myślę, że bardzo, bardzo zgrabnie nam się to połączy z tym Mozartem. No i tak, i właśnie to będzie z kolei koncert 22 października, czyli kolejna niedziela w studiu imienia Lutosławskiego. W Warszawie. Czy ten koncert będzie rejestrowany? Będzie potem można gdzieś go znaleźć, odszukać albo transmitowany? Zawsze Dwójka jest naszym partnerem, więc myślę, że tak. Oczywiście, no po co byłoby to właściwie mieć w studiu radiowym, gdyby się nie zostało to zapisane. Przyszły rok, jak rozumiem, obfitować będzie w wiele rzeczy wiążących się z Royal String Quartet w związku z jubileuszem. Nie mamy za dużo czasu, ale poza 14. kwartesencją, która ma być wyjątkowa i specjalna, co jeszcze szykujecie? Też do Argentyny wyjeżdżamy. Ale to do Argentyny to wyjeżdżamy jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku szykujemy właśnie kwartesencję, która nie będzie jesienią, a w czerwcu, tak jakby taki trochę czerwiec kwartetowy, tak. Ale robimy sobie jeszcze inny prezent, bo chyba chcemy sobie zrobić po prostu pierwszy raz od 20 lat wolną jesień. robimy sobie półroczną przerwę. Może nie aż półroczną, no, ale tak. Czteromiesięczną. Tak? To musicie to dogadać jeszcze, tak? Macie trochę czasu. Znaczy nie w sensie, że bo tak brzmi półroczna, ale tak naprawdę, no powiedzmy, że do świąt od września się sobie zrobimy wolne i po prostu, żeby się troszeczkę też no dać zrobić sobie jakiś prezent. Dlatego też przenosimy się... Znaleźć trochę więcej czasu dla rodziny. Bliski. Odpoczynku, jeżeli tak. Jeżeli się pracuje 20 lat tak intensywnie, to pomyśleliśmy, że możemy sobie zrobić taki prezent. I to nie znaczy, że rzucamy graniem. Raczej nie sądzę, żeby to się... Ja myślę, że to jest w ogóle normalna praktyka. To nie jest nic zadziwiającego, że ludzie pracujący tyle czasu ze sobą, którzy de facto nie są rodziną, owszem przyjaźnimy się. Natomiast przy tak intensywnej pracy i tylu wyjazdach, które cały czas jesteśmy razem, to jednak mimo wszystko trochę jest potrzeba, żeby jednak spędzić czasu z rodziną, żeby... Zresztą wspomniany ten kwartet Belcza, o którym mówiłem przed chwilą, dokładnie robi to. Raz na parę lat mają pół roku wolnego i po prostu każdy zajmuje się jakby swoimi projektami albo po prostu odpoczywa, idzie z rodziną na wakacje i tak dalej. Na razie zapraszamy na 13. kwartesencję jeszcze przed waszą przerwą, przed rokiem 2018. Najbliższa, to znaczy nie najbliższa, niedziela 15 października i potem kolejna. Wszystkie informacje na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Izabela Szałaj-Zimak i Michał Pepol byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. A skoro wspomniałeś młodych, zdolnych klarnecistów, to nadal młody, myślę, na pewno bardzo zdolny Wacław Zimpel w towarzystwie Jakuba Ziołka. Autopromocja. Pochodzą z Cleveland i tworzą sextet grający piorunującą mieszankę rocka i bluesa. Zapraszam na retransmisję koncertu grupy Welshly Arms w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już dziś w programie Lista Osobista po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn dla przedsiębiorców. Witam, Włodzimierz Jędarski. Panie Włodku, prowadzę firmę i szukam nowego samochodu. Jest sporo ofert. Czym się kierować? Trzeba na portfelem. W firmie najważniejsze są pieniądze, a dobry leasing to podstawa. No dobrze, a co jeszcze? Dostępność auta, bo koszty czasem trzeba zrobić na już. Więc samochód powinien czekać na pana, a nie odwrotnie. Prawda. Czyli to? Toyota, zgadza się. Daje leasing 103%. Super wyposażenie, na przykład klima i radio z Bluetoothem w standardzie, a do tego auta dostępne są od ręki.